गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लायक हैं और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक। ये पाकबाज मर्द और औरतें उन बातों से बिल्कुल मुबर्रा हैं जो ये लोग बना रहे हैं। उन पाकबाजों के हिस्से में तो मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रिस्क़।